Kif kienet il-dorrija tagħmel ta' kull sena f'Jum San Martin, il-ġellewża li mżatta bdiet tagħmel ir-rassegna. Il-larinġa hawn, ir-rummina preżenti, it-tuffieħa hawn ukoll. Il-ġewż lewż għastanutin qed narhom il-koll. Fossu nkun xejn eċitati, laqgħdin hawn nixtieq nistqar magħkom xi ħaġa, qalet ir-rummina. Biex lejt issewwa ma tantx inkun qed nistenna dan il-jum, biżejjed inkun ħadd tajja bir-ragħtu l-beraq li jsajjarni, imbagħad nisma' f'idejn it-tfal li għall-ewwel donhom jifirħu bija, imma meta jaqsmuni ħej kemm jafsu u jqattaw fija, sa demm joħorġuli biex joftuni. Tant l-aħjar weġbiet għat-tina hekk ikunu jistgħu jaraw u japprezzaw il-gmura ta' wiċċek u l-ġmiel naturali ta' snienek. Jien tkun qed tesponi l-potenzjal kollu tiegħek. Veru li qed tgħid reġgħet ħabqet ir-rummiena, imma wliedi jiddispjaċihom ferm li jkollhom jinfirdu minn xulxin. Il-larinġa waqfet tixtar dan kollu. Imbagħad qalet u dar bniedem kemm hu blaħ ukoll, issa ngħid jien biex jiċċelebra l-festa ta' San Martin li deffes lilna fil-biċċa, aħna x'għandna x'naqsmu mal-qaddisin. Jgħidulek biex iżżomm it-tradizzjoni. U l-kummerċ li tmuħ bis-saħħa tal-użanza. Iktar intu wkoll ma tafx li bniedem għandu ħila jinqeda b'kollox u kulħadd basta jagħmel fattih, żiedet il-ġewża. Ekku, qalet il-ġellewża, lili matul iż-żminijiet il-bniedem inqeda biha biex jilgħab, biex inħawwarlu li kellu żejjinlu l-ħelu, biex jissotta lil sħabu u issa biex mingħajr il-ħider tkuni meta jferraħ lit-tfal. Mela xi ngħid jien, qalet it-tuffieħa, x'bajt inservi ta' kap minn barra li jqaxruni u jikluni, jalluni fil-borma tal-gwawar u l-irwejjaħ. Saħan sitra anke Eva użatni biex tittanta lill-Adam. Il-qasna wkoll ridet tgħid tagħha, u jien mhux ukoll imġiela mbagħti jaqsmuni sarin, jixwuni, jalluni bla ma tiġihom ħniena minni. Imbagħad xi ngħidu meta skużi l-espressjoni gerdlu bija ma' xulxin billi jgħidu ġibni qasna. Kemm jien xortija ħażina. Jien l-iktar maltrattata fosthom kollha indaħlet il-larinġa, sa demmi jxorburi wara li jasruni fl-imgħasar tal-pala ta' jdejhom. Imma ma ngergilx taf meta niftakar flassi tiegħi. Jien inżejjen il-kejkijiet. It-tazzi tax-xorb imledlek fil-wienet fejn jinġabru l-isponos imqaxxa kollha ta' dal-pajjiż. U din l-aħjar isimgħuha jien kapaċi nagħti s-saħħa wkoll lill-morda. Minn daqshekk jien ukoll ta' benefiċċju għadna l-min, reġgħet il-lewża li mżakka, imma meta tqis kollox, jekk it-tfal ma jifirħux fit-tfulithom, meta tridu jifirħu, meta d-dinja tal-kbar tabbihom bil-problemi tal-ħajja. U mela mhux aħjar insibu postna ġewwa l-borża u biex ngħaddu bil-gost il-ħin ta' stennija li fadar nagħmlu mħatra minn se jkun is-sejħ ġdid kejkuni tagħna, inżommu f'moħħna ħbieb li dan hu jum ta' ferħa l-bosta tfal u li bil-ferħ innoċenti tagħhom aħna nirċievu lura minn għandhom bil-wisq iktar milli nkunu tajnihom. Il-poezija li n-nies kitiba Nilu Borġ, però l-lejla ma setax ikun magħna, għalhekk se naqrajlu jiena. Jisima lil dawk li tilfu l-ġlida kontra l-mewt minħabba l-mard. Ilqa' mulej fi ħdanek lil dawn l-irwieħ mifdija, ir-ran ukollu ħallas, ir-ran dem il-Messija. Arhom x'inhuma merba. Maħsula minn kull dnub, bid-demm li sawa fuqhom Ġesu Kristu miżlub. Huma bħal Kristu għandlu it-toqol tas-salib u ġarrew tul ħajjithom fil-għen u fit-tiġrib. Ewwilla l-mard kifer mhuwiex bħal narri tagħhom l-għada tiegħek itaffi. U int mulej għax dader tal-weġġa tisma' l-karba, taħħalhom il-kolf saltnatek ismaħħa wkoll did-darba. U issa jistħoq ilhom għax kisbu l-ħelsien jistgħu jingħaqdu miegħek fejn ma jaħkimx xi żmien. U int għax missier twajjeb u l-ħnina toktor fik, ser tilqagħhom fi ħdalek għax inti laqthom għalik. Fittex mulej dewwaqhom tal-ġenna l-ewwied, fittex mulej daħħalhom fis-saltna tas-smewwied. Imiss issa kitba ta' Tarcisio Żart b'isem ta' Nothing takes him away from the ebb and flow of Ħassajjiet. Jaqra George Peressot.